Szia, Robi! Jó estét kívánok! Ezt a hivatalos bemutatósdit ezt kihagyom, mert szerintem a te neved miatt jött össze ez a társaság a mai este elsősorban. Szerintem kezdjük azzal a beszélgetést, csapjunk a lovak közé, ami a hét sztoria volt. Tudjuk-e, hogy ki az a Zsolti bácsi, és egyrészt, másrészt meg kell-e tudnunk, hogy ki az a Zsolti bácsi, harmadrészt, tudjuk-e, hogy mi a fenét csinált ez a Zsolti bácsi? Kérdezem Álnaiban mindezt. Nem tudjuk, ki az a Zsolti bácsi. Jelenleg nincs egyetlen egy olyan tanú vagy bizonyíték, amelyik megbízható lenne erre vonatkozóan. Nincs senki, aki arccal, névvel, személyigazolványszámmal vállalná azt a jelentést, hogy Zsolti bácsi semmilyen Zsolt lenne, vagy Bayer Zsolt lenne, vagy Németh Zsolt lenne. Ennek megfelelően ez nem több, mint Blecska. De az a tény, hogy a hatalom így reagál erre a pletykára, hogy az öklüket rázzák, hogy megtorlással fenyegetőznek. Milyen napon? Milyen? Először is fogadják el a felségsértési törvényt, ami alapján ők ezt megtorolgatják. Vagy mutassanak rá, hogy mi az a cselekmény, ami BTK-ba ütközik, ami alapján ők ezt meg tudják tolni. De nincs ilyen. Hát a rágalmazás, nem, Robi? Rágalmazás az létezik a BTK-ban. Csak a helyzet az, hogy egy arctalan, suttogó propaganda rágalmazza őket. Nincs egyetlen egy olyan megnevezhető közszereplő, aki kijelentette volna, hogy semmilyen Zsolt gyerekeket rontott meg. Tehát most kit fenyegetnek? Fenyegetik a testbeszéd csatornát, amelyik kielemezte a testbeszéd jelei alapján Semmilyen Zsoltnak a parlamenti felszólalását. A Semmilyen Zsoltról leolvasható volt, hogy hát pánikban van, kétségbe van esve. Leolvasható volt, hogy, és hát főleg összehasonlítva a Clintonnak hazudozásával, hát megegyeztek a gesztusot. Ez persze nem bizonyít semmit, de miért kellett Semmilyen Zsoltnak elkezdenie mentegetőzni, amikor nincs egyetlen élő ember sem, aki őt vádolta, hanem valahol valaki pletykál valamit, nem tartozik hozzá semmilyen személy, és akkor ő úgy csinál, mintha ez egy politikai vád lett volna az ellenzék padsoraiból, és akkor elkezdi a hatalom az ellenzékét fenyegetni, jobb híján, mert hát kit fenyegessen. De neki fenyegetniük kell, mert az erő élményét akarják sugározni, és hát pont nem sikerül. Ez pont az erőtlenségüket fejezi ki, hogy ők ebben a helyzetben, meg hát most mártírkodnak, szóval, hogy karaktergyilkosság, jaj! Mint hogyha nem minden nap végeznék ezt. És nem pusztán a politikus kihívóikon, mert az még hagyján, hanem kulturális szereplőkön, művészeken, influencereken, bárkin, aki az ő hatalomgyakorlásokat kritizálni merészen. A válogatott aljasságokat illetnek velük szembe. Mint például Pellitfalvi Rita összekevése szarral. Mint például Juhász Péternek a megvádolása családon belüli erőszakkal, amiről pont a feleségét nem kérdezik meg. Nyilván mellékes, hogy itt mondan a felesége. Például az én meggyanúsításom pedofilia relativizálással, vagy pusztán BTK-t mondtad föl? Igen. Ismertettem, hogy hogy rendelkezik Orbán Viktor büntető törvénykönyve. És akkor én vagyok az, aki relativizálom. De Orbán Viktor, aki meg törvénybe foglalja azt, amit mondtam, hát ő megvédi a gyermekeket, ugye? Nap mint nap kegyetlen karaktergyilkosságok tömegét követik el a revolver médiájukkal mindenki és bárki ellen. És akkor most, hogy egy suttogó propaganda önket rágalmazza, de senki, tehát nem országos lapok, hanem csak névtelen, arctalan tömeg, akkor ők őrjöttenek, és az ökünket rázzák, és mártírpózba vágják magukat. De hát ki tudja meg sajnálni. Én azt néztem, hogy mióta ez a Zsolti bácsi ügy elindul. Ja, egy közbeszúrásra arra, amit elmondtál. Egyedül Zsolti bácsi, meg semmilyen Zsoltit, egyedül Simicsko István kötötte össze a kár, aki nem ismeri, mert hát a KDNP ugye egy nagy jelentőségű párt, ő a KDNP frakció vezetője. Tehát Simicsko István kötötte össze a közéleti szereplők közül először ezt a két nevet. Egyes pont. Kettes pont. Azt néztem, hogy mióta elindult ez a Zsolti bácsi ügy, és mióta ilyen Hopihe módjára fel vannak háborodva, hogy úristen, rágalmazás, hát ilyet még nem láttunk Magyarországon. Hát mi eddig nem, utána kellett néznünk, hogy ennek a jelenségnek milyen neve van, mert hát a rágalmazást nem ismertük eddig. Csak azóta Hatházi Ákos ellen indult egy olyan lejárató kampány, ami arról szól, és én tudom, újságíróként eljutott hozzám olyan információ, hogy egyházi személyeket hívnak föl, hogy te is háborodjál már föl. És tett nyilvánossá a közéletben, hogy ez nem lehet tovább, hogy Hatházi Ákos, nem tudom, hallották ezt a héten, Hatházi Ákos papokat fenyeget. Holott pontosan az történt, és ott van fekete-fehére, mi is kiraktunk róla egy videót, de másutt is meg lehet nézni. Pontosan az történt, hogy néhány idióta be akart menni az egyébként már 15 percen harangozó paphoz a templomba, és Hatházi az, aki azt mondja nekik, hogy ne, még véletlenül sem menjenek be a templomba tüntetők, és még véletlenül sem vonják felelősségre a papot. Majd azt követően ez az atya beszél feldúltan Hatházival, persze bárki lehet feldúlt, tehát ezért én nem ítélem el, de pont az ellenkezője történik, amit ők mondanak a médiájukban, meg amit Orbán Viktor is tematizál, mert ezzel Orbán Viktor is foglalkozott. Tehát, hogyha annyira most döbbentek volna rá arra, hogy ez a rágalmazás, ez egy nagyon-nagyon csúnya dolog, és ez, meg ezek a lejárató kampányok, ezek nagyon csúnya dolgok, akkor nem most kellene abba hagyni? És hogyha nyilvánvaló, hogy tudjuk az igazságot, tehát a Gerenda, meg a Szálka esete történik, akkor meg ne háborodjanak föl, akkor hagyják már a csodába. Robi, ez a... Tényleg már Kuzsi Robertként érzem magamat, hogy így egy szóra így triggerelem magam, és egy ilyen hosszú beszélgetésbe bonyolódok saját magammal. A kérdésem az lett volna, hogy te hogy látod a DK, miért tematizálja ennyire erőteljesen ezt a témát? Ez az utolsó szalmaszál? Igen, bizonyára. Hát a Dobrev Klára a saját vérében fuldoklik. És most ebben a helyzetben, hát mit tud csinálni? Van egy ilyen ügy, erre még ráakaszkodik. Most egy olyan helyzeti előnyben van, hogy ő tovább mehet el, mint a Tisza, mert a Tiszának van mit veszteni, a Dobrev Klárának meg már nincsen mit veszteni. A Ferencet elvesztette, az országot elvesztette, az ellenzéket elvesztette. Most már tényleg nem teszik meg semmit. Az elsőnek lehet, hogy örül. Majd a Ferenc elvesztésében. Hát az a helyzet, hogy a Ferenc elnyerésével vesztette el a baloldal az országot, végül az ellenzéket. Ja, végül most már a Ferenc elvesztése hát egy megkésett veszteség. Szóval, hogy ezzel már senki nem nyer semmit, de legalább legkevésbé Orbán Viktor. Azért én azt hiszem, hogy azzal, hogy a DK erre a suttogó propagandára alapozva tovább megy a vádaskodásban, mint a Tisza, ezzel nyilván becsatornázhat valamennyi figyelmet önmagára vonatkozóan. De a múltat nem tudja eltörölni. A Gyurcsánynak a országlását nem tudja kitörölni. És az a helyzet, hogy Dobrev Klára semmiféle módon nem képezett alternatívát Gyurcsánnyal szemben. Egészen addig, amíg a Tisza ki nem öntötte mindkettőjüket, mert akkor Ferencet már félre lehetett állítani, de szerintem nincsen semmi értelme Dobrev Klárával foglalkozni, viszont Hatházi Ákos vonatkozóan érdemes felidézni Orbán Viktornak a kritikai narratíváját, amikor az országgyűlés országház épületében szóba elegettek, és akkor Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy maga szőrét hullajtó véróka. Szőrét hullajtó vidéki róka. Ez Orbán Viktor kritikai narratívája Hadházi Ákossal szemben. Szőrét hullajtó vidéki róka. Mi ez? Hogy kell ezt értelmezni? Mit akar ezzel mondani? Hát ez ugyanolyan, hogy mondhatta volna azt is, hogy a kurva anyát. Nem? De nem azt mondta, tulajdonképpen azt. Hát akár mondhatta volna, de hogy ez... ők ezt találták ki, tehát a Rokán meg a Habony összedugták a fejünket, és azt a szőrét hullajtó nagyon ötlet. Mi hullajtsa? Nagyon jó! Ők ezt találták ki, hogy ez lesz a válaszuk a hatházira? Meg arra, hogy a hatházi leleplezi az ügyeiket? Hogy szőrét hullajtó vidéki róka, és ezt meghallják a magyarok, és jaj, hát így, hogy szőrét hullajtó vidéki róka. Nem is érdekelnek a hülyeségeli. És közben meg sopákodik, hogy hova jutott a magyar politika, hogy a templomba az atyát sértegetik, megalázzák. Hát ott kezdődik, hogy az atya az nem vette tudomásul a gyülekezési jogot és az ahhoz tartozó szabadságot, azoknak a tüntetőknek, azoknak a demonstrálóknak a szabadságát, amivel ők ott akkor éltek. Őnek nem tetszett az a gyűlés. És az atya hozzászokott ahhoz, hogy nem csak a templom az övé, hanem a templom előtti térség is az övé. És hogyha ott olyanok gyülekeznek, akinek nem tetszik, akkor ő majd szétharangozza. Az egyház infrastruktúráját föl fogja használni arra, hogy ellentiltakozzon a tiltakozással szemben. És amikor ő ott veri a harangot, hát én azt hiszem, hogy a Vatikántól nem azért kapta a harangot, hogy egy politikai demonstrációt megzavarjon. Talán ne ezért. De persze lehet értelmezhető így is, esetleg érdemes lenne megkérdezni a Szent Atyát. Vagy hogy is ejtik ezt hideszes körökben a személyis vérűjét. Még egy ilyen korábbi volt. Még azt nem ja, az tudjuk, az előző. Még nem tudjuk, hogy ő barátunk lesz, vagy nem, attól függ, hogy szennén is vagy. Igen, sem. Hogy megmossa a migráns lábát, vagy sem. Igen. Az a helyzet, hogy ez a szerzetes, hát ez túlterjeszkedett a saját kompetencia körén. Neki a Isten és ember dolgában, a templomban, a szentségei közt, az oltári szentségével, a füstölő tartóval, a szentelt víztartóval, és mindezekkel, a szent ostjával, ezekkel van neki dolga. Ezekkel, meg a hívekkel, meg az atyával, meg a fiúval, meg a szentlélekkel. Nem a demonstrálókkal, meg a rendszerrel, meg a rendszer ellen demonstrálókkal. Erre egyszerűen nem kapott jogosultságot. De az ő dolga. Ha persze bemegy valaki, vagy oda megy valaki az atyához, és megkérdezi, atyám, mi a te álláspontot a politikáról? Akkor az atya elmondhatja az álláspontját a politikáról. Az már kevés képzéses, hogyha az atya, mint szerzetes, visszaélve ezzel a státuszával és az ahhoz tartozó tekintélyével, elkezdi traktálni a híveket az ő álláspontjával. De az, hogy ő nem tolerálja, hogy közterületen civilek élnek az állampolgári jogaikkal, és demonstrálnak a hatalom ellen, ugyan mi köze hozzá? Ugyan, hogy, és itt nem győző hangsúlyozni, hogy itt az atya volt az, aki átlépte ezt a hatókört, és erre válaszul, ott egy csomó tüntető, hát beszólt az atyának. De nem a hatházi. Mit ez a hatházi? Egyébként az atyának nem is szóltak be. Nem? Tehát inkább a mocskos Fidesz zúgott. Azt lehet, hogy az atya ezt magára vette, mert egyébként Pál atyát én nem most ismertem meg. Pál atya a Magyar Fórum állandó szerzője volt Csurka István idején, és hát elég, hát ahogy mondjam, Én véltem némi ellentétet fedezni az Atya Magyar Fórumbeli szövege és a Szentírás között. De ez persze csak én vagyok, hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem, ugye? Szóval Pál atya korábban is már kifejtette, ahogy te mondta, traktálta a politikai nézeteivel a közvéleményt, az utcaemberét, akkor még ugye voltak újságárosok, ahol a Magyar Fórumot kirakták, úgyhogy Pál atyának nem ez az volt az első közéleti szereplése. Csak különös ez. Az atya akkor annak idején a Magyar Fórumban írt, tehát nyilvánvalóan Csurka István híve volt. De akkor miért nem zavarja az atyát a nagybirtokrendszer Magyarországon? A Csurka István nem pont ezt mondta volna. Mint a Csurka István az a kisparaszti gazdaságok mellett tört volna lányzsát. Hogy van az, hogy az atyának ez most nem tűnik fel? Vagy ez nem probléma? És hogy nincs probléma az egykulcsos adóval, meg a neoliberális gazdaságpolitikával? Ha jól emlékszem, Csurka Istvánnak nem ez volt a programja, nem ez volt a magyarság definíciója, vagy a magyarság jövőképe. Hogy miért nincs problémája az atyának például az összeszerelő üzemekkel, ezzel a gyártósor mellé rendelt magyarsággal. Hát a Csurka István talán nem ezt a víziót hordozta. Tehát, hogy inkább a Klebelsberghez állt volna közel. Nem pedig ehhez a... Hogy is hívta Orbán Viktor a minisztériumát? Emberi erőforrás. A társadalomnak az emberi erőforrásként való kezeléséhez. Szóval ez legalábbis érdekes. Csurka István hagyatéka is nagyon szelektíve van kezelve. Ami Csurka Istvánban progresszív volt, az félre van söpörve. Ami meg Csurka Istvánban dogmatikus volt, és megszállottság volt, ez a kultúrharc őrjöngő korbácsolása, az meg a rendszer homlok terébe van emelve. Hát nagyon, hát amikor Csurkára hivatkoznak, mindig, mint a svéd asztalról válogatják, hogy mi kell neki Csurkából, és mi az, ami nem. A Szentírással is így vannak, egyébként a keresztény konzervatív kurzus tagjai. Én visszakanyarodnék még a hét sztoriához, ha már így hívtam az elején, és az érdekel engem, hogy több kérdésem is van. Magyar Péter szerinted miért ilyen jól láthatóan visszafogottan foglalkozik ezzel a témával? A kérdés, B kérdés, jól teszi-e, hogy visszafogottan, ha egyetértesz velem ebben, hogy... A Szőlő utcával? Igen. Hát és aztán majd lesz egy C kérdés. Én azt hiszem azért, mert neki van mit vesztenie. Már van mit vesztenie. Talán egy évvel ezelőtt még nem lett volna ilyen visszafogott. De hát egy évvel ezelőtt még nagyobb részt volt politikai aktivista és kisebb részt politikus. Most már nagyobb részt politikus, kisebb részt politikai aktivista. Ennek megfelelően neki most már van mit vesztenie, most már inkább rajta tartja a féken a lábát. Nem azt mondom, hogy féken, de rajta tartja a féken a lábát, mert a lendület megvan, csak túl ne szaladjon a szekér. Ezzel szemben most már Dobrev Klára egy inkább politikai aktivista, és egyre kevésbé politikus, de hát ez legyen az ő baja. De Robi, ezzel többet lehet veszteni ezzel, ha ebbe beleáll valaki politikailag szavazatokba többet lehet szerinted veszteni, vagy nagyobb a tét? Szerintem abszolút. Hát az a helyzet, hogy nincs semmi bizonyíték. Hát ez egy pletyka. Hogyha aki ebből a politikai ügyet generál, az egy szakadékra épít házat. Egy szakadékföl épít házat. Mit tartja meg? Tehát jelenleg nincs semmi bizonyíték. Ha majd lesz, most a újságíróknál pattog a labda, az oknyomozó újságíróknál, Direkt 36-nál pattog a labda, Átlátszónál pattog a labda, nyilván a 444-nek is vannak olyan újságírói, akiknek ez a profilja. Most elsősorban az ő dolguk, hogy valahol a hallgatás falát feltörjék. Már ha van ilyen fal. Az a dolguk, hogy megtudják, hogy van-e ilyen fal, és ha van ilyen fal, akkor azt megpróbálják legalább részkére feltörni. És akkor, hogyha majd lesz egy személy, aki tanúskodik amellett, amit most még csak pletykálnak, akkor majd lehet erre politikai projektet, meg politikai ügyet, meg ahhoz tartozó demonstrációt, meg ahhoz tartozó narratívát alkotni. De ez most így jelenleg nem az. És ilyen értelemben egy borzasztó nagy csapda, hogy egy pletykára, egy szubbeszédre alapozva egy politikus kategórikus kijelentéseket tegyen, vagy vádaskodjon, mert ez visszanyíthet rá, de nagyon könnyen, ezért óvatos Magyar Péter, és nem teszi rosszul. Igen, a C-kérdés az pedig az lenne, hogy szerinted mi az a jelenség, amit én eddig inkább fideszes oldalon láttam, de ezek szerint nem figyeltem kellőképpen, hogy ellenzéki oldalon is vannak, akik vért követelnek. Annak ellenére, amit te is elmondtál, és én is úgy gondolom, semmilyen bizonyíték nincs, tehát az nem bizonyíték szerintem, mondjuk el, hogy Juhász Péter műsorában semmilyen forrás, tehát nem nevezik meg, hogy ez honnan van, egyszerűen csak Juhász Péter, kétszer néztem meg, mert nem hittem el. Egyszerűen csak bejátszik Juhász Péter egy telefonbeszélgetés, nem mondja el, hogy milyen körülmények között, hogyan készült a felvétel, ki utakaszt oda, egyáltalán ki beszél azon a felvételen, azt sem tudjuk, véletőleg valami egyházhoz kötődő személy, de ez sem derül ki. Tehát mégis van egy olyan jelenség, hogy az ellenzéki oldalon is, az ellenzéki érzelmi szavazók körében, hogy vért akarnak, és igenis ennek ellenére vágyják azt, hogy Semjén Zsolt ebbe az ügybe már pedig hukjon bele most azonnal. De ezt nem elég akarni. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Tehát ugye Semjén Zsolt nem azt akarják, hogy csapjon át a hullám olyan mértékben Orbán Viktor feje fölött, hogy annak ellenére engedje el Semjén Zsolt kezét, hogy akár meg lenne győződve arról, hogy Semjén Zsolt valóban gyermekeket rontott meg. Mert a közhangulat, a társadalmi légkör olyan mértékben forduljon ellene, hogy pánikba essen, és pánikba, pánik reakció gyanánt elengedje a kezét Semjénnek, és ezzel indirekt módon elismerje azt, hogy Semjén ezt elkövette, akkor is, ha amúgy nem gondolja, hogy elkövette, és én szerintem erre megy a játék. Orbán Viktor idegenre megy ki a játék. Tehát ez óriási hiba lenne Orbán Viktor részére. Természetesen, és szerintem nem fogja megtenni. Nem fogja megtenni, ez egy blöff. És akit így ki lehet blöffölni, az nem jó pókerjátékos. Már pedig azért Orbán Viktorra sok mindent el lehet mondani, hogy ne lenne jó pókerjátékos, azt szerintem nem lehet. Egyébként szerintem túl gondolod. Tehát ez is logikus, amit mondasz, de szerintem túl gondolod. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy egyes emberek azt szeretnék, nem akarnak várni 7 hónapot még, vagy 8-at, vagy mennyi van vissza. Tehát azt akarják, hogy most bukjon meg, és mindegy, hogy milyen áron, mindegy, hogy milyen eszközökkel, most ez a rendszer menjen a fenébe. És nem gondolják végig azt, amit egyébként én gondolok a helyzetről, hogy milyen talazatra épülne egy olyan kormányváltás, ami, hogyha bejönne ez a blöffjük, akkor fogalmazzunk ki, ha bejönne ez a blöffjük, akkor arra épülne, hogy egy ember ellen mindenféle egy ember miatt mindenféle bizonyítékok nélkül megbukna. Tehát annyi mindent elkövetnek, annyi sztori lenne, amiben bele lehetne kapaszkodni, és lehetne kiírni a ki az a Zsolti bácsi helyett. De a pedofília a kriptonítja a magyar politikának. Tehát ha Orbán Viktor Superman, akkor a kriptonit az a pedofília, a gyermek megrontás. Magyar Péter is tulajdonképpen így viszonyul ehhez a dologhoz. Tehát ez valami olyasmi, amitől minden politikusnak kötelező írtóznia. Hát így akadályozta meg a hatalom, hogy én szubjektív felvételt készítsek Magyar Péterrel, hogy elkezdtek pedofília relativizálózni engem. Magyar Péter gyorsan ki is hátrált az egészből, és másnap már nem is voltam pedofília relativizáló, hanem már ugye tízás influencer, és ilyeneket tudtam. De ez különleges. Hát, hogy ez nem olyan, mint a 60 husztai birtok. Ez nem olyan, mint a Mészáros jachtja. Ez egy kis irritáló dolog, de a gyermekek megrontása. Ráadásul ilyen egyházi kontextusban. Ezen rajta van a 3-6-os. Ez más. Nagyon más, mint az, hogy loptok. Meg az, hogy keletre húzolják a Magyarországot. Én nem feltétlenül kéne, hogy más legyen, mert nekem ez már bőven elég lenne, de hát kinek hol húzódik a... Minden esetre itt már mindenki. Hát amikor a gyerekeket megrontják, ott már mindenki, ott már mindenki a vörös vonalon túl van, tehát ott már mindenkinek mögött áll. És hát az a helyzet, hogy ők türelmetlenek, és tényleg meg akarják buktatni a rendszert. És ezért bármit belefér. De én nem gondolom így, és én irtózom is, meg félek is ettől. Sokkal többet is veszíthetünk egy ilyen leszámolással, mint semmilyen Zsolt. Elveszíthetjük a jogbiztonságot, ami mindannyiunkat véd. Ha semmilyen Zsoltot meg lehet hurcolni egy plegykára hivatkozva, amire semmi bizonyíték nincs, és pusztán csak egy olyan közhangulatot lehet teremteni, amiben semmilyen Zsolt megbukik, anélkül, hogy bármi bizonyítaná azt, hogy ő azt elkövette, azt a gyermek megrontást, akkor mi fog védeni holnap vagy holnap után minket? Mi fogja védeni magyar népet egy hasonló esetben? Mi? Onnantól kezdve rajta lesz a kilövési engedély bárkin, és egy életveszélyes precedens teremtettünk meg arra, hogy bárkin alkalmazni lehet a közvéleményt, akire csak rámutatnak, és már nem az fog számítani, hogy tényleg elkövette, hanem hogy mennyire bestiális ládat találnak ki ellen. Meg hogy hányan követelik a bukását az illetőt. Ez így, meg hogy milyen hangosan, meg hogy hányszor lopolnak be is. És ez félelmetes. Hát egyik nem ér a semmilyen Zsolt bőre. Egyszerűen. És aki úgy gondolja, hogy te, hogy nem, azt elvakította a politikai fanatizmus. Mert holnap után is ebben az országban kell majd élnünk, és természetesen most minden rossz és gonosz Orbán Viktorban koncentrálódik. De nem Orbán Viktor okozza ezeket. Orbán Viktor csak élősködik ezeken. A problémák, a bajok velünk vannak, velünk magyarokkal, a magyar társadalommal. Nagyon súlyos defektusaink vannak. És ezekre a defektusainkra élősködik rá minden egyes rezsim, amely megállítja a történelmi időt a Kárpát-medencében, és berendezkedik egy történelmi korszakra. És ha ezeket a defektusokat nem oldjuk meg, akkor nem lesz jobb világ Orbán Viktor után sem. Mert nem Orbán Viktor a probléma, hanem a mi állapotunk a probléma, és Orbán Viktor pedig csak egy baktérium törzs, ami rátelepült. Rátelepült arra a betegségre, arra az alapbetegségre, amiben a magyar társadalom van. És akkor itt nagyon sok vonatkozása meg aspektusa van ennek, és szerintem érdemes is végig narrálni és értelmezni, hogy mik azok a súlyos történelmi defektusok, amelyek a magyarság bajait okozzák, és ha ezekre sikerül tényleges társadalmi igényű válaszokat találni, akkor a következő, meg az azt követő Gyurcsányok, meg Orbánok elveszítik a táptalajt, amin benéznek. De ez az egyetlen út. Most elmondom a legfontosabb ilyen defektusokat. Tölgyesi Péter mondta, hogy nekünk, magyaroknak nem a korrupció a legfőbb problémánk. A korrupció mértéke itt a kelet-közép-európai régióban, nagyjából más államokban mindenhol hasonló. Nem vagyunk érzékelhetően vagy releváns mértékben korruptabbak, mint a szlovákok, vagy a csehek, vagy a lengyelek. De mégis sikertelenebbek vagyunk. És Tölgyesi azt mondja, hogy azért, mert túlhajtottuk a politikai ideológiai szembenállást. Ez az úgynevezett turániátok. az a turániátok, hogy nincs az a román, vagy szlovák, vagy orosz, vagy bármilyen népség, akit a magyar jobban tudna gyűlölni, mint a másik magyart. Ez a polgárháborús ingerültség, ez a közgyűlölet, a közbeszédnek ez az elaljasultsága. Az, hogy az egyik kurzus kisajátítja a magyarságot, meg a nemzetet, a hazát, a másik kurzus meg kisajátítja a civilizáltságot, meg az európaiságot, meg a kultúráit. És egymás ellen játsszák ki, és nincsenek minimális konszenzusaink sem. Márpedig ahol nincs konszenzus, ott nincs egy asztallap, amin kártyázni, vagy dominózni, vagy gomfocizni lehet, és egy modellezett térben lehet a konfliktusainkat lejátszani. Ahol nincs asztallap, ott csak a másik pofáján szét lehet törni a sörös korcsot. És mi egy ilyen hely vagyunk, ahol nincsenek konszenzusok egyáltalán, semmi, mert a két ellenséges kurzus egymás identitásának, egymás eszmevilágának, világnézetének mínusz egyes szorzatából merít magának önazonosságot, ott az a nemzet, az halálra van ítélve, és ez egy haldoklás, amiben vagyunk, mert valójában nem egy nemzet vagyunk, hanem két nemzet vagyunk egy hazába. Pannónia és Hunnia egy hazába. És most itt két lehetőség van, hogy a két állami megoldás, ami már közel-keleten sem nagyon működött, hogy akkor Pannónia és Hunnia szétválik, akkor lehet lakosságcsere, vagy ahogy akarják. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy megtanulunk együtt élni a másik magyarral. Ez a másik lehetőség. És ha pusztán csak ennyit elsajátítanánk, a minimális konszenzusokat, a minimális feltételeit egy társadalmi konszolidációnak, egy megbékélésnek, akkor már tudnánk politikai vitákat folytatni azon az alapon. Mert az már egy alap lenne. De amíg nincs ilyen alap, addig az egyetlen elvárás az egyik magyarnak a másik magyarral szemben, hogy az ne olyan legyen, mint amilyen, hanem olyan, mint ő, mert az a jó és a helyes, vagy ne legyen. Na most ezen az alapon egyetlen nemzet sem lehet sikeres. És ez a mi bajainknak a fő forrása. És amíg ezzel nem számolunk le, addig a következő, meg az azt követő rezsim is erre fogja építeni, a megosztásra. A magyarnak a magyarral való ellenségességére fogja építeni a maga politikáját, addig nincs remény. Meg tudok attól bolondulni, és egyébként erről írtam egy-két hete a Magyar Hangban, hogy sokan azt gondolják, hogy ha itt kormány, illetve rendszerváltás lesz jövő áprilisban, akkor ez a megosztottság is így elpárolog a levegőben, és kézenfogva fogunk sétálni, a virágos réte, őzikéket ölelgetünk, és így fogunk onnantól kezdve élni. Ez a megosztottság, ez utána is ugyanúgy fog mérgezni, amiről te beszélsz, meg amiről én is beszélek. Hát egészen megdöbbentő felmérések születnek arról, hogy az ország mennyire ketté van szakadva. Tulajdonképpen két párhuzamos társadalom él ezen a 93 ezer négyzetkilométeren. És erre jó példa volt az, elmesélem önöknek meg neked, hogy nemrég fölkértek moderátornak egy ilyen vitaestre, ahol az egyik szereplő az egy gender ideológus volt. Hát elég rossz döntés volt, hogy engem kértek fel moderátornak, mert nem tudtam magamat tültöztetni, és sajnos kiléptem a szerepemből, ez természetesen hiba volt a részemről. És mert hogy a nő állandóan azt játszotta, hogy azt mondta, hogy csak az ő gondolatai, csak az ő woke gondolatai a megfelelőek, a másik fél gondolatai nem megfelelőek, és azok tulajdonképpen eltörlendőek. Hát pontosan azt csinálta, erről jutott eszembe, amit te most fölvázoltál. És mondtam neki, és többek között felvetődött az, hogy ő mennyire gyűlöli a Nélküled című dalt, és hogy nem vagyunk egyből való. És mondtam neki, hogy azt hiszem Zsuzsa volt a keresztnál, mondom, Zsuzsa, de ez lenne az első lépés, hogy te meg én, mi egy vérből való vagyunk, nagyon is egy, hát te, és akkor kezdődött természetesen ez, hogy a vér az már maga egy fasiszta szó, azt ki sem szabad mondani, És egyébként, ja, egyébként az esnek csak így vicces részletkörülményként elmondom, az esnek a fénypontja az volt, amikor elhangzott az, hogy Dél-Afrikában él egy nép, ami a hottentották, de nem szabad mondani ezt a szót, mert hogy ez a szó azt jelenti, hogy dadogós állítólag, és hogy ezt a holland gyarmatosítók hozták be, és én nem a hottentotta nyelvet mondtam, mint egy olyan, mint amikor más azt mondja, hogy ez nekem kínaiul van. És elmondták, lecsesztek, hogy azt nem szabad mondani, hogy hottentotta, mert a Dél-Afrikában a szegény hottentották, akik nem tudom, valami rendes nevük is van. Szóval ez volt az es fénypontja. Ezzel csak arra akartam reagálni, hogy tényleg ennyire, és nincs az, hogy csak velük van baj a másik oldalon, mind a két oldalon, mindannyiunkkal, beleértve magamat is. Persze, és mi a megoldás? Oké, a nélküledető utálja, és akkor igen, csak akkor ebből mi következik, hogy utálja, hogy akkor ne legyen? Tehát van, akkor ne szeressék a nemzeti radikálisok a népület, de hát szeretik. Akkor mit kezdjünk ezzel a helyzettel? És itt nincs tovább. Nincs a logikai sorban következő lépés, hanem akkor visszaugrunk oda, hogy utálom. De én utálom, de én akkor is utálom. És akkor hogy fogunk együtt élni ezen a 93 ezer négyzetkilométeren? Hát úgy, hogy utálom. És kész. És ne legyen, ne olyan legyen, nem jó. Ma át kell nevelni. Meg kell változtatni. Majd én írok szöveget, újra. Igen, de a másik oldal ugyanilyen türelmetlen ezzel az oldallal. És ha történelemnek van egyetlen tanulsága, akkor az az, hogy egyetlen kurzus sem törölheti el a másikat. Soha. Ilyen még nem volt. Olyan volt, hogy egy történelmi korszakra elnyomja, de az inkább visszalenk. És az a kurzus, az a fél ország, akit egy történelmi korszakon keresztül elnyomtak, az visszavág, visszaveszi az országot, és megtolja ezt. És azok az energiák nem vesznek el, hanem azok fogják majd azt a revanst hűten, ami jön. Ez mindig így történik. Sosem történt másképp. Nem lehet, a Tao Te Ching ben a Lao Tse fogalmaz, hogy amit gyengítenek, az megerősödik, amit erősítenek, az meggyengül. Hitler ki akarta írtani a zsidókat, a németeket akarta a legerősebb nemzettudatú népét tenni a Földön. Hát nem pont ez sikerült. Tehát a németek lettek a leggyengébb nemzettudatú nép jelenleg, Európában biztosan. A legmegbélyegzettebb nemzeti identitás. Hát a zsidóknak meg államuk lett, ami az ókor óta nem volt. Nem jött be. Nem pont ez volt a cél. Pedig mindent elkövetett, mindent, az összes erőforrásával. Amennyi zsidót ki tudott írtani, azt kiirtotta. Hát pont az ellenkezőjét érte. Most a kurzusokkal nincs másképp. Soha nem győzhetik le egymást. Az a kurzus, ami a másik kurzust el akarja taposni, az hosszabb távon önmaga felett mond ítéletet. És az, amit gyakorol, az vissza fog ütni rá. És ez törvényszerűen így történik. A liberálisok azok egy hatalmas média és hatalmi fölényben voltak a 90-es években. Meg lehet nézni a következőt. A jobb oldalnak jóformán nem is volt lapja. Volt egy demokrata, meg egy magyar fórum. Meg aztán egy magyar nemzet. Nagyjából. És minden más orgánumban liberális volt. Most meg lehet nézni a következményeket. Ez nem fog másképp történni a jövőben sem. Csak valamiért, amikor ezek hatalmon vannak, meg nyeregben vannak, meg a genderpapnő Zsuzsanna elfoglalja a szociológia kurzus tanszékét, az olyankor azt hiszik, hogy örökké tart az uralmuk. Valamiért. Valamiért, aki nyeregben van, mindig azt képzeli, hogy ez örökké így lesz. Mert ez egy mámor. A hatalom mámora. És ilyenkor ők beszűkül a tudatuk. Egyszerűen. És nem képesek felfogni azt, hogy soha semmi nem tartott még örökké. Minden változik, és a változás, ha ők konszolidálnak, akkor a változás egy kis amplitúdójú változás lehet. De ha ők az ellen műveletét hagyják végre a konszolidációnak, tehát korbácsolják a kultúrharcot, tehát egész pályás lepámadást alkalmaznak, tehát eltapossák a másikat, akkor annak az energiája egy széles, nagy amplitúdójú lengés lesz. És át fog lengeni az egyik szélről a másik szélre, az az inga. De amikor hatalmon vannak, sosem tudják. És mindig csak akkor ijednek meg, amikor már késő, amikor már elveszett. És ilyen vonatkozásban nem tanul az ember. Valahogy a hatalom beszűkíti a tudatát, beszűkíti az értelmét. De hát az a helyzet, hogy itt Magyarországon ez a nemzeti sportunk. A revans a másik magyaron. És az a helyzet, hogy annak a népnek, amely itt tudja gyűlölni magát, nincs is szüksége ellenségekre, önmagát emészti el. Az jutott erről eszembe, te az inga hasonlatot alkalmaztad, aztán lassan térjünk vissza a hétköznapokba, bár ez a szellemi síkú beszélgetés engem nagyon inspirál, de te az inga hasonlatot nyilván termékelhelyezésként alkalmaztad. Én meg jelenleg, hogy magamat is egy kicsit mindegy, szóval a közönségnek azt bizonyítsam, hogy van önkritikám is. Ez most nem látszik rajtam, de én valamikor kungfusztam. És én azt az ágát követtem, vagy űztem a kungfunak, az egyetlen taoista ihletettség kungfut, a többi az általában buddhista alapokra épül, és pontosan ezt tanultuk ott, hogy a jön felé egy erő, azt elvezetem, és aztán legalább akkor erővel, vagy még többel a másik karommal vissza tudok ütni, és az ellenpét elrejét használom arra, hogy visszaüssek. Ez is egy jó hasonlat, de nyilván termékelhelyezés szempontjából természetesen a tiéd jobb volt. Térjünk vissza szerintem a közeljövőbe. Nem tudom, emlékszel-e rá, voltunk egy kötött fogás adásban valamikor nyáron, és ott beszéltünk erről a bizonyos belarusz modellről. Aztán, amit több a saját műsorodban is hallottam utána, hogy foglalkoztat ez a kérdés téged, és engem is nagyon foglalkoztat, hogy lesz-e belarusz modell Magyarországon is, hogyha lesz, akkor vajon mikor? Még a választások előtt, a választás napján lesz-e belarusz modell, magyarán meghekkelik-e a választást, vagy a választások után magyarán mondjuk nem ismerik el esetleg egy választás eredményét. Hova jutottál az elmúlt pár hónapban, amíg nem találkoztunk a nyilvánosság előtt, és nem beszélgettünk erről, lesz-e belarusz modell? Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon kockázatos, és minden azon múlik, hogy kicsoda Orbán Viktor. Ez még nincs eldöntve, vagy legalábbis hogy úgy mondjam, a Schrödingeri macska még benne van a dobozban, és nem tudjuk, hogy él vagy hal. Orbán Viktor még bent van a dobozban, és még nem tudjuk, hogy Justin Trudeau vagy Vladimir Putin. Az biztos, hogy ha Justin Trudeau, akkor egy olyan Justin Trudeau, akinek hallatlanul imponál Vladimir Putin, és mindenáron Vladimir Putinnak akar látszani, de hát azért akkor még csak egy Justin Trudeau. Én inkább erre az utóbbira tippelek, hogy azért ő nem igazi Putyin, vagy igazi Lukasenko, vagy igazi Erdogan, vagy igazi Xi Jinping. Ez egy remény, Robi, a részedről, vagy építed valamire ezt a... Hát a helyzet az, hogy Orbán Viktor még soha életében nem nyúlt olyan eszközökhöz, mint amiket a Putyin úgy került hatalomra, hogy terrortámadást követett el a saját népe ellen, ráfogta a terroristákra, majd rendet tett. Kvázi megvédte őket saját magától, és elragadta a hatalmat, és hát restaurálta a diktatórikus berendezkedést a Kremlben. Orbán Viktor nem nyúlt ilyen eszközökhöz soha. Orbán Viktor egy zugügyvéd. Egy zugügyvéd. Egy olyan jogász, aki ravaszul kijátszotta a jogot az igazság ellen, a törvény betűjét, a törvény szelleme ellen. Ez egy ravaszkodás a jogkal, amit ő csinált. És ez, amit ilyen módon kreált, egy fél alkotmányos, fél autoriter rezsim. De ez minden vonatkozásban ennek a kifordított eltorzult, meghamisított, csúfondáros jogrendnek az alapjainál, még így is. Na most, hogyha ő nem érje ki a választást tavasszal, hogyha ő egy vesztes választás után nem adja át a hatalmat, vagy ha elcsalja a választást, akkor kilép ennek a keretei közül. Kilép a saját rendszerének, a saját logikájának, a saját hatalomgyakorlásának a jogi keretei közül. És hát megint Tölgyesi Pétert tudom idézni erre vonatkozóan. Tölgyesi Péter úgy fogalmazott, ha ezt megveszi Orbán Viktor, halálos játszmába kezd. Tehát elkezd olyan téttel játszani, amilyen tét mellett ő még nem játszott soha. Hát ha nem adja át a hatalmat, kilép az önmaga által konyhapulton firkált jogrend keretei közül is, és ellehetetleníti a törvényes leváltását, a törvényes visszavételét Magyarországnak, akkor nem hagyja más lehetőséget a magyarok számára, mint az erőszakot, vagy mint az ellenállásnak, ha még nem is erőszakos, az olyan súlyos formáit, mint amilyen az országos sztrájk, vagy a közutak és vasutak bojkottja, vagy megállítás. Igen. Blokkátja a kifejezés, amit kerestem, amelyekkel megvédítja Magyarországot, és akkor ebben a helyzetben már nem lesz választása Orbán Viktornak. És akkor még mindig nem a fizikai erőszakról beszélünk, de akkor már sem lesz kizárva. Amennyiben Orbán Viktor nem írja ki a választást, elcsalja a választást, vagy nem adja át a hatalmat a vesztes választás után, nagyon-nagyon gyorsan, akár hónapokon belül kizuhanhat Magyarország az Európai Unióból. Ha ez megtörténik, az Európai Unió el fogja kezdeni megalkotni a jogi feltételeit a kizáratásnak. Jelenleg nincs ilyen. Tehát jelenleg nincs szabályozva az Európai Unióban bárkinek, bármelyik tagállamnak a kizáratása. Tehát ezt is meg lehet írni a konyhapulton. Tehát Brüsszelben is van konyha, ott van kult, ott is a cirkáli rajta. És akkor majd megírják. Megteremtik a feltételeit ennek. És ha ez megtörténik, és néhány hónap alatt megvalósul Magyarország kiléptetése az Európai Unióból, az Magyarországon szociális katasztrófát eredményez. Ha át is akarná hurcolni Orbán Viktor az országot keletre, ha Minszket is akarna csinálni Budapestről, Minszkben soha nem volt Európai Unió. Azt a békát lassan meg lehetett főzni. Már ott is voltak tüntetések, de legutóbb voltak tüntetések, azokat szétverték. És azóta nincsenek. Itt Magyarországon 2004 óta, tehát már 21 éve Európai Unióban élünk. Útlevél nélkül utazunk. Az európai áruk és a magyar munkaerő szabadon utazik Európa szerte. Ez meghatároz Magyarországon egy életminőséget, egy életszínvonalat, egy életmódot. Ha magyaroktól ezt Orbán Viktor, vagy akár Brüsszel elveszi, azt a magyarok meg fogják érezni. Akkor Orbán, tehát a helyzet az, hogy Orbán Viktor, amíg nem csalja el a választást, kiírja a választást, átadja a hatalmat, ha elveszíti, addig csak a hatalmat veszítheti el. Ha itt ezt a vörös vonalat átlépi, és elkezdi Minszkbe átkurcolni az országot, akár Magyarország uniós tagságának a feladásával, akkor sokkal többet veszíthet a hatalmánál. És ez az egy kérdés, hogy képes-e Orbán Viktor ekkora tétekkel játszani. Soha nem láttuk őt ekkora tétekkel játszani. Hát nem Lukasenko, nem Erdogan. Kérdés, hogy készen áll-e arra, hogy az legyen. Elnézve őt, hát inkább egy imposztornak látom, aki leginkább ennek az Erdogánnak vagy Lukasenkónak látszani óhajt, mert mondom, hallatlanul imponálnak neki ezek az erős kezű vezetők, de akárhogy is az ő fegyvere a jog, nem a Kalasnyikov. Ez nehéz is elképzelni Orbán Viktor Kalasnyikovval a kezébe. Hát én azt hiszem, hogy ilyen értelemben be vannak korlátozva Orbán Viktornak a lehetőségei. De persze, természetesen nem lehet kizárni, hogy megpróbálja, és amennyiben megpróbálja, már nem is lesz más választása a magyar társadalomnak, mint lerakni a munkát, mint keresztbe állni a kamionnal az úton, mint azt mondani, hogy akkor most leáll Magyarország. Ha magyarok elvesztették az elvi lehetőségüket, az elméleti lehetőségüket, hogy visszavegyék az országukat, ha elvették tőlünk a népszuverenitást, vagy hogyha most az újra napirendre tűzött, mert most éppen készülnek újra napirendre tűzni az átláthatóságinak nevezett törvényüket, hogyha ezt a törvényt ezt elfogadják, és felszámolják a véleménynyilvánításnak a szabadságát, meg a sajtószabadságot Magyarországon, és a civil szférának a torkára vagy rakják a kés, megint csak egy olyan vörös vonalat lép át Orbán Viktor, hogy ott lépni kell. Tehát, hogy ott megéretik a magyarságnak az életösztöne. És itt már nem a magyarság szabadság szeretetéről van szó, hanem arról, hogy egyáltalán van-e életösztöne a magyarságnak, még inkább, hogy van-e olyan, hogy magyarság. Van-e olyan, hogy magyarság, hogy ezek fogyasztók tömege, akiket egyenként lehet leszalámizni célcsoportról célcsoportra. Hát ez majd kiderül. Ahogy Cseh Tamás mondta, vagy énekelte Bereményi Géza szövegét, hogy 100 év múlva lesz-e még itt, aki beszél magyarul. Ez a tét, én is így érzem. Még mindig a választás előtt maradva volna egy kérdésem, aztán az utána következő időszakról is. Szerinted az ellenzék, amely jelenleg a Tisza párt képében jelenik meg előttünk, mik a legnagyobb buktatói április 12-éig? Mi ezt a projektet mi veszélyezteti leginkább? Szerintem a legfőbb buktató az, hogyha Magyar Péter elkezdi eltanulni, elsajátítani Orbán Viktornak a módszereit. Tehát mert jelenleg hatalmas erkölcsi fölényben van, meg az a felháborodás, az elégedetlenség 15 év hatalomgyakorlása iránt, az egy hatalmas morális fedezetet képez az ő számára. De ez a morális felhajtó erő, ez az aranytartalék, ez eljátszható. És hogyha Magyar Péter nemzeti konzultációval felel, amit aztán elnevez népszavazásnak, mert most éppen az aktuálisan kiírt ellen konzultációjára népszavazásként hivatkozik. Hát ez már szinte úgy hangzik, mintha Rogán találta volna ki. Hát ezekre szerintem semmi szükség nincsen, sőt, én úgy gondolom, hogy ezek a kontrasztot mossák el a Fidesz és a Tisza közt. A Fidesz és a Tisza közt van egy éles kontraszt, de ha ez elmosódik, ha a Tisza nem látszik különbnek, mint a Fidesz, akkor az az illúzió is elhedálódni fog, hogy a kormányzása különb lehet. Tehát ez szerintem nagyon nagy hiba, hogyha, mert a 24-es évben Magyar Péter meg a Tisza egy hatalmas mozgalmi energiával verte szét a Orbán rendszer háztáji ellenzékét. És ez a mozgalmi energia, ez ellenállhatatlan volt, és ez hatalmas különbséget képezett közte és a Fidesz közt. Amelyik meg egy átadag vén posztkommunista párt és pártkerület. De mostanra, 25-re Magyar Péter már akkorára növesztette a saját politikai projektjét, hogy behúzta a féket és elkezdett biztonságit játszani. És most már az innováció az mindig a narratíva diktálása. Próbálja meg Rogán Antal követni az eseményeket, meg a narratíva fonalát, ha tudja. Nem tudta. Ezzel szemben a biztonsági játék az a mintakövetés. Tehát ha valaki vezet 2-3 góllal, akkor már nem kreatív akar lenni, hanem le akarja védekezni a meccset. És ha Magyar Péter ebbe belemegy, és akkor ő már nem szavazatokat akar szerezni, hanem akarja tartani az előnyét, és pozícióban tartani magát. Tehát elkezd ravaszkodni, mint egy politikus. Elkezd spekulálni, mint egy politikus. Már nem egy népvezér, mint ami addig volt, mint ami a sikereit eredményezte, hanem már az idegrendszerébe beférkőzött a félelem, hogy hoppá, csak el ne roncsa. És akkor elkezd biztonságit játszani, és elkezd követő stratégiát alkalmazni, mint a Pepsi a Coca-Colával. És ez szerintem a legrosszabb, amit tehet. Hát ez egy reális veszély, hogy Magyar Péter pont azért, hogy most Orbán Viktor nemzetkonzultációt hirdet. Magyar Péter pánikba esik, úristen, ezzel megfordíthatja. Én is csinálok egy nemzeti konzultációt, és ezzel kiegyenlítem. De minden ilyen gesztussal málik el, mosolni kell az a nagyon erős kontraszt, ami Magyar Pétert különbé teszi, és ami Magyar Pétert alternatívává teszi Orbán Viktorral szemben. Hát ez egyik, szerintem tehát ő most biztonságit játszik, és úgy gondolja, hogy ez biztonságos, de szerintem meg ez az élet veszélyes. És az volt a biztonságos, amit talán ma veszélyesnek érez, amikor mozgalmi energiákkal dolgozott Magyar Péter, és kilövesztette ezt a Tisza pártot a semmiből. Tehát én ezt látom. Én azt látom problémának például, hogy Magyar Péter nem azzal a programmal indul a választáson, hogy mindenki, aki Magyarországon más berendezkedést akar, szavazzon ránk, mi 2/3 leváltjuk az Orbán rendszert, elmozdítjuk az összes bebetonozott funkcionáriusukat a megfelelő pozíciókból, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, leváltjuk Polt Pétert, átírjuk a választási törvényt, orányosítjuk a választási törvényt, és az új, megváltozott feltételek mellett kiírjuk a választást, amin aztán már mindenki indulhat. Elindul a Tisza párt, bizonyára indul a Fidesz is, vagy a Fidesz utód pártja, bármi is lesz az, és akkor majd kezdődhet egy nekünk köztársaság. Lehetne ez az ajánlat. Ehhez képest Magyar Péter úgy is eltett, mint egy politikus, és akkor ő itt most nem tudom én, milyen adórendszert akar, én nem tudom milyen kormányozni akar, ő akarja vezetni Magyarországot, és mi az ajánlata? A rossz vezérrel szemben, itt a jó vezér. A rossz Orbán Viktorral szemben, aki despotikus, itt van a jó megoldás, a mindent felérítő politikai mosópor Magyar Péter. Hát ez az ajánlat, ezt már hallottuk sokszor. Gyurcsány is ezt ajánlotta, Mesterházi Attila is ezt ajánlotta, Vona Gábor is ezt ajánlotta. Ezt az ajánlatot ismerjük. Ez a én vagyok a jó politikus. Nem a vezérelvvel van a probléma, hanem azzal van a probléma, ha a vezér nem a megfelelő személy. Most itt a megfelelő személy. Most ez egy tipikus politikai marketing hazugság. Most az ilyenekkel operál Magyar Péter, hát nem nagyon különbözik el az eddigi politikai osztálytól. Márpedig nem ártam. Tehát én ezeket látom veszélynek, hogy Magyar Péter napról napra egyre inkább politikus. Márpedig hát éppen a politikai osztályból van itt mindenkinek elege. Tehát itt egy erkölcsi forradalomra, egy kulturális határvonalra lenne szükség. Ami után már semmi nem lesz olyan, mint addig volt. De most azt érezzük, hogy hát Magyar Péter kezd átváltozni azzal, amit leváltani jött. Én nem azt mondom, hogy Magyar Péter nem alternatíva, vagy nem jó alternatíva. Én azt mondom, hogy árattassék. De szabadjon élni a kritika jogával, mert hogyha nem szabad, többé nem szabad, akkor mit különbözteti meg Orbántól, vagy Gyurcsánytól, vagy Magyar Pétert, ha már bírálhatatlan. És ha bírálod Magyar Pétert, vagy nem értesz egyet ezzel, vagy azzal az intézkedésével, akkor le vagy fideszes ezre, vagy hasznos kinézve, akkor valójában itt már nincs véleményszabadság, nincs pluralizmus, nincs gondolatok és eszmék és ideológiák és programok szabad versenye. Akkor valójában csak annyi változott, hogy a rossz megváltó helyére a jó megváltót hoztuk, és a jó megváltó jól megvált őket. De ennek a vége mindig rossz volt ennek a logikának, mert a társadalom hozzáállása a politikához, meg a politikai osztályhoz, az a hibás, és ezen kell változtatni. Tehát én annak örülnék, és annak ellenére, hogy természetesen úgy gondolom, hogy jelenleg a Tisza párt az alternatívája ennek a rendszernek, és a Tisza párt az, amelyik leválthatja ezt a rendszert. Ezért jövő tavasszal én úgy gondolom, hogy aki elégedetlen az Orbán rendszerrel, Tiszára fog szavazni, de ebből a okfejtésből nem szabad kihagyni azt, hogy mi is az a Tisza, mi is az, amire szavazni fog. Ez nem lehet egy szabad kártya, mert azzal nagyon csúnyán vissza fog élni Magyar Péter, ahogy eddig mindenki. Orbán Viktor ugyanezt a szabad kártyát kapta meg Gyurcsánnyal szemben 2010-ben, és most nézzenek rá az országra. Ha ezt az, ugyanezt a szabad kártyát Orbánnal szemben Magyar Péter megkapja, mi lesz a következmény? És csak magunkat okolhatjuk, hogyha ugyanabban a folyóban lépünk be újra. Orbán Ottónak van egy verse, amit egyébként nyilván a Fideszről írt, Róka fiakról, itt is látott belénnek a Rókát, Róka fiakról, Róka lelkekről beszél, és abban van egy olyan sor, hogy a rendőrrel csak az volt a bajuk, hogy nem nekik szalutál. Azt hiszem, hogy erről, talán erről beszéltél. Egy utolsó kérdés, és most már a választások után, és nagyon jó, hogy erre vitted a fonalat, mert hasonlót akarok kérdezni. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy akinek akár szabad kártyát, remélhetőleg nem, de akár szabad kártyát adtunk, akár bármilyen más alacsonyabb rendű kártyát, de megadjuk neki a kártyát. Magyarán, hogyha a Tisza párt megnyeri ezt a választást, hogyan tudjuk mi, polgárok, magyar polgárok ellenőrizni az ezt követően megalakuló kormányt, azt a hatalmat, ami esetleg április után lesz? A vörös fonalat ugyanúgy kell hagyni. Nem áthelyezni őket, meg módosítani őket kurzus alapon. Most az én kurzusom van, hát akkor el is mosódott az a vörös vonal, én már nem is látok semmit. Azokat a vörös vonalakat, amelyeket az Orbán rendszerrel szemben vonunk meg, ezeket ugyanúgy kell hagyni. Ami a problémánk volt az Orbán rendszerrel, ha a Tisza ezeket a válságtüneteket, ezeket a nagyon rossz hatalomgyakorlási reflexeket átveszi, akkor kell, hogy legyen egy olyan ellenzéke a Tiszának, és ez nem gondolom, hogy feltétlenül bárt kell, hogy legyen. De kell, hogy legyen egy olyan ellenzéke a Tiszának, ami nyomokban sem tartalmaz Fideszt. Tehát egy nem Fidesz ellenzéke kell, hogy legyen a Tiszának, aminek ráadásul semmi köze nincsen a 2010 előtti Magyarországhoz. De hát ilyen ellenzéke nem lesz a jelenlegi helyzetben. Politikai ellenzéke talán nem lesz, de kell, hogy legyen egy ilyen társadalmi ellenzéke. A politika nem a politikusoktól változik meg. A politikusok nem lesznek jobbak. A politikusokat viszont szabadjára lehet engedni, hogy kedvükre garáztálkodjanak, vagy nyomár alatt lehet tartani, kvázi a torkukra lehet tenni a kést, hogy a társadalom diktálja nekik a politikát. Ezen múlik. A polgári társadalmakban a politikusok azért kultúráltak, nem azért, mert jobb anyagból vannak gyúrva, mint itt Kelet-Európában, hanem azért, mert ott a társadalom egy nagyon szűk mesnyére, egy nagyon szűk kifutóra korlátozza a mozgásterüket. És ők azt tudhatják be, amit a társadalom hagy nekik. És ha lelépnek erről a szűkös léről, akkor a társadalom megbünteti őket. Magyarországon meg ne. Magyarországon a társadalom a politikusoknak a kezét tegeréből eszik. És a politikus az, aki kvázi üzemanyagnak használja a saját kurzusának a népét, hogy a másik kurzussal leszámoljon. De ez valójában egy preventív ellenforradalom. A politikai osztály ketté osztja magát, mert azt akarja, hogy ami lent van, az soha ne jusson fel. Fönt tolvajlás és despotizmus. Lent nélkülözés és kiszolgáltatottság. Ebben a helyzetben jogos a félelme a politikai osztálynak, hogy ami lent van, az följut, és szétveri azt, ami fönt van, és véget ér az uralmuk. Tehát a politikai osztálynak ketté kell hasítania magát, jobb oldalra és bal oldalra. Azt állítja a politikai osztály magáról, hogy ő semmiben nem ért egyet önmagával, és ezzel meghasítja a társadalmat is. Erre szolgál a kultúrharc. És azokat az energiákat, amelyek a kiszolgáltatott is, és nélkülöző tömeget fölfelé hajtanák, ezeket az energiákat, amelyek vertikálisan veszélyeztetnék a hatalmat, ezeket horizontális síkra tereli. És ezen a kultúrharcos fronton, ezen a polgárháborús fronton vezeti le. Tehát magyart a magyar ellen kell fordítani, és akkor az elit örökké elit lehet. A baloldali elit is, meg a jobboldali elit is. Az egyetlen fontos szabály, hogy a színjátékot azt hitelesen kell játszani, úgy kell játszani. Van az a mondás, hogy azt tud jól hazudni, aki el is hiszi, amit hazudik. Tehát ténylegesen annyira bele kell élniük magukat a játékba, hogy senki ne leplezze le őket a hazugságukban, és akkor majd az emberek, a kis emberek, a munkahelyeken, a tömegközlekedési eszközökön, meg otthon a leveses tányér mellett majd eltanulják azt a gyűlöletet, amit tőlük látnak. És akkor soha semmilyen szín alatt nem tudnak föllázadni ellenük, és soha az, ami lent van, soha nem nyújt fel, és az, ami fent van, soha nem zuhanhat le. Ez a trükk, ez a politikai osztálynak, ez a gyalázatos trükkje. És a társadalom egy dolgot tehet. Magyar felismeri a magyart a másik magyarban, a pannon felismeri a hunban a magyart, és a hun a pannonban a magyart. Ha ez megtörténik, az a nap lesz a politikusok rémálma. Ha Magyar Péter hajlandó arra, hogy nemzeti megbékélést kössön, ha Magyar Péter hajlandó arra, hogy konszolidáció útjára terelje az országot, és a megosztás politikáját, a nemzetegyesítés politikája vegye át, akkor Magyar Péter beírhatja magát a magyar történelem aranykönyvébe. De ha Magyar Péter egy új korszakot akar, ami most a Magyar Péter korszak jön, akkor Magyar Péter a Gyurcsán és az Orbán mellé iratkozik. Hát itt az a döntő kérdés, hogy Magyar Péter beírja azzal, hogy megdönti ezt a rendszert, és visszaadja a hatalmat a népnek, és ezáltal lehetővé teszi egy új korszaknak a magyarság számára ennek az új korszaknak az eljövetelét, amelyben a magyarság nyithat egy új fejezetet a maga történelmében, vagy pedig tulajdonképpen egy politikus lesz a sok közül az eddigiek közt, de legalább annyira sikeres, mint Hongyula, Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor. Ez a rosszabbik forgatókönyv. Magyar Péterből lehet nemzeti ős, de lehet belőle egy hasonló politikus, mint amilyenből már sokat láttunk. És ez ő rajta múlik. Ha szolgálatot fogad a népnek, akkor hős lesz. Ha a népet a maga szolgálatába állítja, akkor politikus. Köszönöm szépen. A mi beszélgetésünk itt véget ért, és három kérdés elején átengednénk önöknek a kérdezés lehetőségét. Itt már van is egy úr. Adom az én mikrofonomat, vagy van egy harmadik? Nincs. Akkor odaadom az enyémet. De van, akkor nem kell odaadnom. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm szépen, először is köszönöm a gondolatokat, nagyon értékesek voltak. És egy kérdésem lenne akkor, ugye ez a társadalompolitikus játszma egy kicsit a tyúk tojás önmagába harapó kígyó esete, és ezt többször kicsit úgy is éreztem, hogy az okfejtésben ellentétesen tudott megjelenni, mint például, hogy a Magyar Péter ugye önmagában lehet akár megváltót, viszont a társadalom okozza Magyar Pétert. Szóval a kérdésem oda irányulna lényegében, hogy ha tegyük fel, az történne, az az ideológis, az a forgatókönyv történne meg, amit Robert is megemlített, hogy megváltoztatja Magyar Péter az alkotmány kéthármadban, mindent tényleg megváltoztat, aminek visszatérjük a 2010 előtti világba, és akkor új választás lesz, és nem az fog történni, mint 89-ben, hogy akkor hát visszaválasztjuk az MSZNP-t. Szóval mi a garancia arra, hogy ha a társadalom alapvetően ugye 2025. április 11-én is ugyanaz, mint ami lesz 13-án, akkor mi az a garancia arra, vagy mit kéne tenni, hogy ne ugyanabban a folyóba essünk bele, ugyanúgy, csak mondjuk egy 10 éves késéssel. A legtöbb, amit tenni lehet, az, hogy ilyen beszélgetéseket folytatunk. És megpróbáljuk az ellenmérgét önmagunkba fecskendezni, mint egy oltást, ami majd megvéd minket akkor, amikor ez a helyzet előáll és megtörténik. És akkor az készülten tudjon érni minket. Nagyjából ennyit tudunk tenni. Ennél nincsen több hatalmunk. Ami Magyar Péter illeti, Magyar Péterből lehet megváltó, de az a kérdés, mit akar megváltani. Ha az Orbán rendszerből akarja megváltani a magyarokat, akkor lehet az. Lehet az, aki megváltja az Orbán rendszerből a magyarokat. Ez egy hatalmas történelmi küldetés, nem kell alábecsülni. De van az a mondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. És én emiatt aggódom. Hogy nem lesz elég az Orbán rendszerből megváltani a magyarokat, hanem majd egy új korszakon keresztül meg kell váltani a magyar történelmet. Ahogyan Orbán Viktor is ígérte. Ha akkora keresztbe akar felfeszülni magyar képen, amekkora már túl nagy neki, akkor nem megváltó lesz, hanem lator. De Robi, meg kell várnunk azt, amíg találunk egy olyan embert, aki felfér arra a nagy keresztre? Tehát van most egy kis keresztünk, meg van egy nagy keresztünk is. Nem, a rossz gondolkodás az, hogy egy politikus fog minket megváltani. A nagy történelmi bajainkból jön egy politikus, a megfelelő, mert hogy eddig a vezérelvvel nem volt semmi baj, csak hát ez a Gyurcsány, ez az Orbán, ez nem a jó politikus volt. De ha jön a jó politikus, akkor a vezérelv az végre kamatozni fog, akkor nemzeti feltámadás lesz belőle. Nem lesz. Nincs az a politikus. Ezt kéne elfelejteni. Alulról, a társadalom, a kis közösségek, a társadalmi szolidaritás, a közös cselekvés, a középtávon, meg hosszú távon való gondolkodás képessége, és nem a rövid távú krumplileves iránti múlóság, az, ami megválthatja a magyarságot. És ahhoz majd olyan politikusok tartoznak. Tehát nem kell, hogy arra hatalmas keresztre fölfeszüljön egy politikus, mert biztos, hogy nagy lesz rá az a kereszt. Biztos. Az a Jézus Krisztusnak van, az a kereszt. Annak nem volt nagy. És akkor egy politikus próbálgatja magára, az embernek nagyon rossz érzése. Mert nem való arra. Csak ez egy nagyon-nagyon rossz beidegződés, meg mítosz, meg gyakorlat a magyar történelemben, hogy hát Horthy apánk, Kádár apánk, Orbán apánk megvált minket. Megnézhetjük magunkat. A te mozgalmad ebből a alulról szerveződésben vállalni fog valamit? Ugye, meg akkor már promózzuk be a jövő heti eseményt is, ha már itt tartunk. Az a tervünk, hogy jövődít vasárnap, október 5-én megbékélés menetet fogunk tartani, Hunniából az Oktogonról, Pannoniából a Szélkálmány térről, a Margit hídon, a Margit sziget bejáratánál felállított színpadunk előtt fog a két menet egyesülni. Mindez szimbolikusan a nemzetegyesítés metaforájaként. Ez az elképzelés. De ezt a tervünket a átláthatósági törvény szavazására vonatkozó bejelentés még keresztül húzhatja. Ha Orbán Viktor újra napirendre tűzi az átláthatóságnak nevezett törvény szavazását, akkor természetesen reagálnunk kell rá, és akkor ezt a megvékülés menetet el kell palasztani. De nem fogunk lemondani róla. Ezek a tematikus menetek, amiket tervezünk, ezek arra szolgálnak, hogy az a sötéten örvénylő elégedetlenség, ami jelenleg a tejföl meg a tojás árának szól, az ne tejföl meg a tojás árának szóljon, hanem töltsük meg tartalommal, töltsük meg az Orbán rendszer fundamentális kritikájának az érdemleges tartalmával, mert ha ez a tejfölnek, tovább is a tejfölnek meg a tojás árának fog szólni, akkor az Orbán rendszernek nem lesz vége. Legfeljebb átörökíti magát egy újabb vagy egy még újabb rendszerbe, mert az ok, ami a probléma ezzel a rendszerrel, az nem a tojására meg a tejfölára, hanem súlyos, fundamentális bajok vannak, aminek Orbán Viktor a haszonélvezője jelenleg éppen, és aminek a tojására meg a tejfölára csak az egyik tünete. Na most, aki a tünetet akarja megoldani, az nem gyógyul ki a betegségből. Ez egy setlapos. Ha majd megoldódik az a súlyos probléma, amit most először a megbékélés menetén próbálunk tematizálni, nem a rendszerrel való megbékélésről van szó, félreértés ne essék. Magyarnak a magyarral való megbékéléséről van szó. A turáni átok meghaladásáról van szó. A közbeszéd elaljasodásának az elutasításáról van szó. A konszenzusok óhajtásáról és a konszolidáció igényéről van szó. Hogyha ezt a nagyon fontos nemzeti sorskérdést nem tudjuk átbeszélni és tematizálni, akkor a problémának csak a felszínét kapargatjuk. Aztán meg majd azután szeretnénk tartani egy modernitás menetet, ami meg a nyugatos elköteleződésünkről szól. A polgári társadalom óhajtásáról a feudalizmussal szemben. A modernizáció, a digitalizáció hajtásáról, a történelmi idő újra beindításáról a Kárpát-medencében, amit megállítanak ezek a rezsimek. Aztán majd szeretnék egy szolidaritási menetet, ami a szegénység ellen, a mély szegénység, a hajléktalanság, a cserben hagyott magyar vidék, a cserben hagyott Kelet-Magyarország, az a szociális katasztrófa, ami fenyegeti Magyarországot, azzal szemben, annak a tematizálásának igényével fog megvalósulni. Aztán majd szeretnénk egy erkölcsi integritás menetet, ami a kettős mérce ellen, a korrupció ellen, az intézményes lopás ellen, a kurzus érdek, nemzeti érdekkel szemben való érvényesítése ellen fog szólni. És végül szeretnék egy rendszerváltás menetet, amivel ráfutunk a jövő áprilisi választásra, annak reményében, hogy a magyarság történelme egy új korszakba léphet. Na most, ha ezeket mindegyik tematikus menet és az ahhoz tartozó valamennyi beszéd egy irányba mutat, azzal egy mélyebb benyomást, egy mélyebb impactet lehet gyakorolni, mint a beszélünk fejek a televízió képernyőjé. Azzal egy közös élményt lehet formálni azok mentén, a kérdések mentén, amelyek a legfontosabbak a magyar sors és a magyar jövő vonatkozásában. Ha ezeket mind átbeszéljük, és egy közös élményé formáljuk, akkor van lehetőség arra, hogy egy másik Magyarországon ébredjünk. Ezt hívta úgy Antal József annak idején, hogy nemzeti megújulás. Ez az a nemzeti megújulás, amire szükség van. Ha nem lesz nemzeti megújulás, nincs az a magyar béke, amelyik megváltsa a magyarokat a saját nyomorukból. Köszönöm. Hölgy Tellön. Bájos segítőm átadja a mikrofon. Én annyit szeretnék kérdezni, ugye Robert említette, hogy tehát is már pártok. Tessék közelebb tartani, mert én már nem. Pártokkal mindenkinek van a hócipője. Civil szerveződések, ugye aki kontrollt tud gyakorolni az adott kormányzatban, mert nem hiába tapostál a Fidesz a civil szerveződéseket. Bennem most az merült fel, hogy ugye ez a Meketek, Tiszasziget alulról szerveződtük, hogy milyen alternatíva lehet, ha jövőre nyer a Tisza, és mondjuk Magyar Péter lepróbálna felülről lefelé utasításokat adni. Hát az a Tisza szigeteken múlik. Mekkora a polgári öntudat a szigetekben? Mekkora a Tisza szigetek aktivistáinak a autonómia igénye. Ugye a szolgaságot azt a parlamentben a politikai osztály azzal a új névvel illette, hogy frakciófegyelem. Frakciófegyelem. Az egy erény, hogy te neked nincs autonómiád. Hogyha tényleg úgy szavazol, mint egy gép, mint egy szavazógép, amit utasítanak, akkor Orbán Viktor megdicsért téged, hogy 133 legbátrabb a magyar egyike lehetsz. Ez a bátorság, hogy utasít téged, te meg nyomkodod. Ez egy nagyon rossz szellem. Ha ez a szellem átöröklődik, akkor nincs remény. Ha autonóm szándék, akarat, elvi elkötelezettség jellemzi majd a Tisza-szigetek tagságát, akkor ahhoz a Tisza elitjének alkalmazkodnia kell. Akkor abból lehet egy másfajta szerveződés, egy másfajta szövet, mint amilyen a Fidesznek a DK. De ennek alulról kell erednie. Nem lesz, a világon nincs az a magyar Péter, amelyik majd erre megtanítja a saját tagságát. Hogy legyetek autonómok, mint a Brian életében. Ti mind egyéniségek vagytok. Igen, mi mind egyéniség. Én nekünk, igen, nem. De különben minden. Hát ez így nem fog, ez így biztos, hogy nem fog menni. Brian nem fogja elmagyarázni nektek, hogy autonómok vagytok. Nektek kell autonómoknak lennetek. Itt szerintem az a kérdés, hogyha én is hozzászólhatok egy mondat erejéig, hogy a Tisza-szigetek miért kezdtek el politizálni. Azért kezdtek el politizálni, hogy valakinek a személyes ambícióit felerősítsék, vagy azért kezdtek el politizálni, mert egyébként tényleg bámulatos, csak közben szúrom, tényleg bámulatos, hogy a semmiből ilyen gyorsan, ilyen számban felnőtt egy. Ez nekem maga a polgári társadalom, amit én tapasztalok, látok a Tisza-szigetekben. Tehát tényleg csodálatos. De az a kérdés, hogy azért kezdtek el politizálni a Tisza-szigetekben lévők, mert Magyarországon változást szeretnének, beleértve azt a szellemi változást is, amiről tulajdonképpen a mai estén Robinak köszönhetően szólt, vagy azért, hogy valaki ambícióit megvalósítsák. Szerintem ezt a kérdést kell feltenni saját maguknak, és hogyha megválaszolták, akkor adott a válasz az ön kérdésére is. Egy utolsó kérdés, itt az úr a harmadik sorban, Bájos segítem, oda viszi a mikrofon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy eljöttek közénk. Borsi András vagyok, a Lábor-városi Tisza-szigetnek a tagja. Sokan követjük önöket a médiában, a munkájukat, és én is úgy érzem, hogy a mai társadalomban szükség van a bátor emberekre, olyan bátor emberekre, mint önök. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy egyszerű kérdést feltenni. Mi volt az az első fordulópont vagy esemény az életükben, amikor úgy gondolták, hogy nem maradhatnak tétlenek, és a közéletben részt kell venni? Robi? Hát, én a 2002-es választás után tulajdonképpen 2004-ben kezdtem el nyilvánosságban szerepelni. Akkoriban, amikor Gyurcsány előlépett, és hát gyakorlatilag felvásárolta az MSZP alapszervezeteit, és először is miniszterelnök lett, aztán meg hát a történet már is nyert. És én akkor azt láttam, hogy a úgynevezett balliberális oldal is elsajátította a saját Orbán Viktorát. És akkor éreztem meg azt, hogy ők addig mindig diktátorozták meg, despotázták meg, autoriter vezetőzték Orbán Viktort. Abban a pillanatban, hogy nekik is lett egy, abban a pillanatban nagyon elégedettek lettek. És akkor terült ki az én számomra, hogy nem ellenezték, csak irigyelték. És mintha Orbán Viktorral valahogy nagyon hasonlóan lett volna. Orbán Viktor mondta azt, az egyik MSZP-s politikusnak mondta az országgyűlésben, hogy mi nem azt a posztkommunista rendszert akartuk leváltani, hanem csak azokat, akik azt a rendszert működtették. De minden benne van. Hát neki nem is az egy pártrendszerrel volt a problémája. Hát, hogy nem nekik szalutált a rendőr. Azokkal, akik az egy pártrendszer működtették. De most már jó az egy pártrendszer. Na most hát akkor ebből aztán már nem lehet más következtetés levonni, mint hogy ők a posztkommunisták utolsó nemzedéke. Ők a KISZ utolsó nemzedéke, amelyik antikommunistának maszkírozta magát, hogy ezt a csúfondáros játékot üzze a magyarokkal. Hogy ilyen nagyon csúnyán átverje őket. Hát én nekem 2004 táján volt ez, amikor azt éreztem, hogy na hát, megszületett a Gyurbán, és ellensége a Orcsány. És én megmondom őszintén, hogy az egész politikai, közéleti identitásomat erre fektettem fel, hogy ők egyérnének a két oldala. És máig meggyőződésem, hogy egyérnének a két oldala, és ezen azt sem változtat, hogy Gyurcsány visszavonul. Mert ők nem önmagukat jelentik. Gyurcsány Pannóniát jelenti, Orbán Unniát jelenti. És ezek metaforikus személyek. És hogyha nem változtatunk a magunk természetén, akkor a történelem újra fogja termelni őket, majd más néven, más arccal, de ugyanabban a szereposztásban. Amit tenni lehet, amit én tenni tudok, az az, hogyha nem képződik olyan alternatívája a Tiszának, amely a Fidesztől teljesen független, és egyszerre tud merőleges betölteni a Tiszával és a Fidesszel szemben, akkor majd én alulról megszervezem. Akkor majd társadalmi szervezet formájában, egy mozgalom formájában, és szigorúan nem politikai párt formájában, mert olyan világ nem lesz. Majd akkor megvédelmezzük a szabadságunk vörös vonalat. De ha lesz ilyen erő, akkor nem fogom csinálni, mert nem az a cél, hogy én csináljam. Én nekem egyébként ez egy teher, amit az ember felvesz ezzel, mert nem ragaszkodom ehhez, de ha senki nem teszi, akkor majd mindent elkövetek azért, hogy ez a funkció mégiscsak be legyen töltve. No, hozzám is szólt a kérdés? Szeretesen. Talán tudják azt, hogy én a második Orbán kormány alatt egy állami céget vezettem. Robi, emlékszel, hogy így találkoztunk először? Ebben a pozícióban találkoztam Robival először, egy közös dokumentumfilmet terveztük, de ez egy teljesen másik történet. És egy tulajdonképpen az, hogy aktivizálódtam, és hogy a Fidesz ellen, vagy hát inkább úgy mondom, hogy az akkori rendszer ellen aktivizálódtam, azt itt tulajdonképpen Endi Vajnának köszönöm, aki volt olyan kedves és kirúgatott a MOKÉP igazgatói székéből. Én nem mondom azt, hogy az ember helyzete nem határozza meg azt, hogy legalább azt, hogy elkezdjek gondolkozni. Én nem vagyok ilyen farizeus, aki azt mondja, hogy én mindig is tudtam, és nem. Sokat meghatározza az ember gondolkodásában az, hogy vele mi történik. Nekem a vörös vonal az a 2013-as, már nem tudom hányadik alkotmánymódosítás volt, amikor ugye beemelték az alkotmányba, hogy az alkotmánybíróság az alkotmánymódosításokat nem vizsgálhatja. És akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy itt valami nagyon rossz irányba megy, és tulajdonképpen azok az értékek, azok a konzervatív értékek, amik nekem fontosak, azok tulajdonképpen csak fügefalevélként szolgáltak a hatalomnak ahhoz, hogy elrejtsett, most hölgyek is vannak körülöttük, úgyhogy nem mondom, ahogy szoktam ezt férfi társaságban megfogalmazni, szóval elrejtse azt, ami a fügefalevél mögött lóg, hogy úgy mondjam, az a csúnya dolog. Úgyhogy nekem az a 2013 volt az, amikor azt mondtam, hogy én nekem személyesen is ebben részt kell vennem, annál is inkább, mert ha kismértékben is, vagy mindegy is, nem is mérem ezt, de valamilyen mértékben én is építettem ezt a rendszert abban az egy-két évben, amíg egy állami céget vezettem. Míg ha a saját szabályaim szerint is, amiben természetesen beleillik a korrupciómentesség, meg minden ilyesmi, de tulajdonképpen ácsoltam én ezt a rendszert, ezt ne hallgassuk el. És én azt gondoltam, hogy akkor nekem ebben van felelősségem, már csak emiatt is, arról nem is beszélve, hogy egy hazánk van, és én azt szeretném, hogy a gyerekeim ebben az országban nőjenek föl, és ne egy ilyen folytó légkörben, ami most van Magyarországon, nőjenek föl. Úgyhogy nekem ez a motivációm, és ez volt a fordulópont 2013. Picivel előbb léptem ki a NER-ből, mint a Magyar Péter, ugye? Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nekem mindig ilyen meghatódottságtól vegyes csodálkozás az, hogy valakik pénzt adnak azért, hogy kiüljek egy színpadra, és mondjuk például Puzsér Róberttel beszélgessem. Úgyhogy csak megismételni tudom, amit itt közvetetőleg mondtam, hogy ez a polgári Magyarország, önök a polgári Magyarország, hogy erre szánják a péntek estéjüket. Úgyhogy köszönöm önöknek, és köszönöm Puzsér Róbertnek, hogy eljött ide Győr új barátra. Köszönjük a figyelmet!